Patxi Aizager egunon? Egunon. Hala, sagar eta sagarno ekoizle zira hortza izen, eta arizizte hor, ekoizle batzu sagarno sormarka bat muntatzen, iparaldea eta egoaldea artean, lehenik bitzez norzizte hor, ze sagar ekoizle talde bat bakarrik, sagarno ekoizleak ere, elkarte bat ziste, nola antolatzen ziste? Berriki aurten sortu dugu iparaldean, iparaldeko sagarnoan sindikata, elkarte moduan. Piskat batzeko sagarno ekoizleak, sagar ekoizleak, barne gira sagarno sagar ekoizle batzu, sagartzea ere, hola usatu gira. Somatziste? Ba, gira zazpizortzi sagarno ekoizle, eta gero sagar ekoizleak badira pu handana bat horik altik. Amarnaka, badira ez dakit, oitamar behoi bat gutien ez, saltzen dutena sagarno ekoizle batzuak, ez tigar edo beste. Hala, ipatzen dugu, sagarnoa, lehenik sormarka ipatu baino lehen, proiektu hori ipatu baino lehen, oi arte nola antolatzen da pixka bat, sagar eta sagardo saila iparaldean, sormarkarik ez da mementuan? Gaur ez da sormarkarik, lekuko sagarrak, iparaldeko sagarrak, ekoiztua dira sagarno tegi batzutan, ez tigar bezala, olako beste batzu, badira etxetako sagarno egileak, hola, eta sagar ekoizleak. Piskat bajeatua bakotsa bere aktivitatetan, eta denek sagarnoa egitzuntena, sagar jusa. Bateratzen hasi gira, gertakare hiri bat izan baita urte astapenean, egoaldeak, egoaldean sormarka bat sortu nahi izan dute, haien lekuko sagar ekoizpena babesteko, helburuaekin gero sagarnoan egitea sormarka bat. Hala, badu, 6-7 urte hasia direla haiek, eta gu horiek juntatu gira hor joan den ebe primaderan. Bo, astapenean, urte astapenean, bauzu, sormarka pausatua izan da Europa mailan. Egoaldea bakarrik Euskadi ere mua lotua zuten. Bo, guretzat, astapenean etzen ondoriorik, salbu, gertatu dena be sormarkaren izena, Euskal sagardoa deitzen da. Hori astapenean ez da neho jajanguratu, baina fite-fite administrazioneak juristeak eta errandute Euskal sagarno hitzak ez genituela baliatzen alko, eta egia da ondorioa Euskal hitzarekin ondorio aski potoloa zela, eta bi autu baginituan iparaldean, zen uko egitea Euskal izenari, jan nahi du sormarkan ez sartzea, ez haiekin hartzea lanean, edo elgar lanean hastea. Hola, hasi dugu pixkat batzen eta hortik dira gure urratsak sortu iparaldeko sagarnoan sindikata sortzeko. Eta nola hartu dute egoaldekoek ziek juntatzea, ongi? Azkenean hor, elkar lanean egira, behaz untsa bai. Zenta geroari buruz gauza initzea iten alda, hori no ez dakigu... Ez dugu bururatua sormarkaren izaitea, baina urratxetan gira hor, eta esperantza dugu hor, elduden urtean sormarka ateratzea. Hortarat heltzeko, bon, horiek egin dute egualdean 6-7 urte lan, goarri batu gira hor autorekin, sartzea eta proposatu diegu gure lana erakusteare zer zen hemen. Egia da hemen sagartzeak... animaleko lana egin duela, oitamar urtez lan historikoa, gero ere sagar ondoan repertoriatzea, eta hori guzia konda izan da sormarkaren dako, eta gainerat eskualegi, ipar euskalegia euskalegian da, behaz badugu bi baldintza horietan lekuko sagarrak eta hala, lekuko nortasunak balio handia du sormarkan. Horrez gain, lan egin dugu, ere, sekatzen ekoizle bakotzen, sagarno ekoizle bakotzen dokumentuak eta azken urtetako historikoa, eta horrez gain ere, historia zaharragoari buruz, arribatu gira kasik erdiaro arte dokumentuak atxemaiten, eta hori guzia argumentu azkarrak izan dira, ebe sartzeko gu ere sormarkan, biharko sormarka hortan, eta helburua dugu hor elgarlanean segitzea eta eskuz eskua egira hor azken dokumentuen segitzen bururatzeko sormarkaren egitasmo eta egite hori. Egan zu, hasi da egoaldetik pixka bat hastapena la sormarka ideia hori, hemen ere ez dakit txenditzen da behar hori izen babestu baten ukaitea bada langer bat, ez dakit kanpotik heldu diren sagar batzu hemen transformatzia edo bada olako langerik? Bai, goaldean hastapenean uste hori zutela nahi likuko sagarra babestu eta helburuarekin be lekukoa bakarrik egitea eta egia da guk hemen ez dugu erosten kanpoko egialdetan sagarrik, baina babesteko biharko ekoizpena balioa emaiteko eta nortasuna ezagutua izaiteko lekuko sagarra urrats ona da eta hortan segitzen dugu. Gaur ez baita deus, sormarkarik ez bada, ez baita deus babesteko nuntik heldu den sagarra. Errandu zu beraz, elkarlanean egoaldeko ekoizleekin, hori ez dakit ze forma juridiko hartuko du, zenta ez da Frantziako sormarka bat, ez da Espainiakoan nola da? Hortan egira lanean justuki, juridikoki, Ipar Euskal Herria Frantziako legetan da, hala, egoaldean Espainiakoan, eta ez dira behar sailetan bat ere. Baina hurbiltzen gira, eta puntu batzu juridikoki hor badalan bat egiten ari girena elgarrekin. Bide honean da, zenta nahi bauzu ez da sekulan gertatia izan, hola, bimugan hala, lege ezberdinen aldetik edo gainetik pasatzea sormarka bat, ez da sekulan egina izan Europan, eta hori da pixkat erronka, eta hortan egira lanean, eta gaur erten alda, bide honean dela, bilkurak antzinatuz bezala, beti urratsak antzinera tabian gira, behaz untsa dabil. Epen aldetik nola asiste? Epen aldetik ezkira gaizki, hor urte bukaeran hor untsalaz bururatua izanen da hor juridiko parte horiek temaituzu, eta gero Europa mailan sormarka pausatua izanen da heldu den urte hastapenean, gero zomait hilabeten lana bada onartua izan aintzin, ikusiko zenta positibo gira denak alde ditugu orainokoan, behaz esperantza dugu, hola segituko dure bururatu arte. Egan duzu justu hor, denak alde, ipar aldeko sagarno eta sagar ekoizle guziak, hor bilduak dira proiektu horren gibelian? Gaur, ipar aldean, sagarno ekoizleak gehienak bai. Horaino, sagar ekoizle tipiek, beldur batzu baituzte, batzuk ulertzen aldena, zenta berbaitera trazabilitatea berdira pixkatxe gitu, baina asigira lan hortan sindikatan, iparaldeko sakarnoen sindikatan, asigira hor lan bat hasten hori buruz, nola bete paperak, ta, uste dugu aski potoloegia izan gabe lana egiten aldela, eta hor urten entxeat, entxeatu gira hor zerbait proposatzen 2008-ko sagarrekin atxikitzeko ekoizpenaren segitzea sagarretik boteilara. Hori izan da gure lanetarik bat udazken untan. Eta hortan emeki-meki usai batzu beharko dira sartuz, eta ez duenak sormarkan ez duena sartzen, ez du euskal hitza baliatzen alko bat ere. Hori izan ondorioa astapenetik, eta ezin dugu beste gizan egin. Nahiko duenak hola lan eginen du, eta pentsatzen dut egin gaji dela denen aldetik. Azken galdera, aipatzen da mugaz gaindiko lana, nafartarrak, kanpo dira mementuan? Anartean ez dute hartzeman interesik, baina badira zenbait buru batzuak gertzen dienak, eta posibilitatea eukain dute sartzea ere bai, geroan Nafarroan duten gehiagoko erronka da Be, euskal itza Nafarroan, euskal egiari Nafarroan Nafarroa da batzuentzat eta Nafartar batzuek euskal egian segitzen dira, baina baute erronka hori, zenta sohmarka euskal Euskal egitaren la sagar noa da, behaz hori dute pixkat erronka, baina posibile dute, bai. Sartzea deneri idikia izain da, burua beti lekuko sagarra, Euskal Herriko sagarra babestea. Ebe, mil esker zuri, patxe izagar. Bai, mil esker zuar.